महादेव देव महादेव देव महादेव देव शंभो महादेव देव शिव शंभो महादेव देवेश शंभो शंभो महादेव देव शिव शंभो महादेव देवेश शंभो शंभो महादेव देव पालावनम कीरीटम पारनेत्राचिशादग्ध पंचेषु कीटम शूलाहताराधिकूटम शुद्धमर्धेन्दुचूडम भजे मार्गबंधुम भजे मार्गबंधुम भजे मार्गबंधुम शंभो महादेव देव शिव शंभो महादेव देवेश शंभो शंभो महादेव देव गंगातरंगाभिरामोत्तमांगं ओंकारवाटीकुरंगं सिद्धसंसेवितांग्रिं भजे मार्गबंधुं शंभो महादेव देव नित्यं चिदानंदरूपं निर्मुताशेषलोकेश वैरी प्रतापं स्वरागेन्द्रचापम् कृत्तिवासं भजे दिव्य सन्मार्गबन्धुं सन्मार्गबन्धुं सन्मार्गबन्धुं शंभो महादेव देव शिव शंभो महादेव देवेश शंभो शंभो महादेव देव शिव शंभो शंभो शंभो महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव देव गंधर्व दर्प ज्ञमीशं कालकंठं महेशं महाव्योमकेशं कुंदाभदंतं सुरेशं कोटिसूर्य प्रकाशं भजे मार्गबंधुं शंभो महादेव देव मंदार भूतेरुदारं मत्तरागेन्द्रसारं महागौर्यपुरं सिंधूरदूर प्रचारं सिंधुराजाधिधीरं भजे मार्गबंधुं भजे मार्गबंधुं भजे मार्गबंधुं यज्वेन्द्रकीतं स्तोत्रराजं पठेद्यस्तु भक्त्या प्रयाणे तस्यार्थ सिद्धिं विदत्ते मार्गमध्ये भयं चाशुतोषी महेश शंभो महादेव देव भजे मार्गबंधुं भजे मार्गबंधुं भजे मार्गबंधुं भजे मार्गबंधुं भजे मार्ग